Сонечко випадає без сна. На душі байдужість іще. Небо протікає дощем. Чекаю тебе, як сонце промінь крізь ніч. Звикаю тебе чекати навіть у сні. За тобою плаче серце моє. Водночас ти горе щастя мені. Як добре, що ти є. Доки я не знала тебе, небо не було голубе. Доки не відчула тепла, чи сама собою була. Чекай!